सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। ये दिल तरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। लहर पर बिन माझी की नैया डोले जैसे, झूम के बादल घिरे, टूट के बरसे घटा, झूम के भीगा बदन, छेड़े ठंडी हवा। सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तुलसी मिलने को, तुलसी मिलके भी, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी। ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तरस तरस गए कितने बरस, यहाँ तब है ये बादल बरसे। बढ़ती जाए मन की धड़कन, देख न प्यासी नजर से, प्यार की प्यास जगे, जब भी जवानी में जी चाहे जल जाऊं, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी, तुमसे मिलने को, तुमसे मिलके भी। ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है।